الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Usulul Iman cha Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayh. Qala rahimahullah ta'ala: wa 'anhu marfu'an عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. كذلك حديث نتوقف أبو هريرة وعنه أي وعن أبي هريرة مرفوعا، وتوقف أمتنا صلى الله عليه وسلم كوى الإسامة عجب ربنا من قوم عجب ربنا من قوم أنا استاجاب مولويت كتوكانا نوات أنا استاجاب مولويت أو نستاجاب مولويت كتوكانا نوات يقادون إلى الجنة بالسلاسل wanapokotwa kuingia peponi kwa minyororo bisalasil kwa minyororo, rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadithi ameipokea Imam Ahmad, kadhalika Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Katika sharh ya hadithi hii annaha ulai قبل إسلامهم كانوا في السلاسل أسروا وتهاروا أمر الله نستجابوا كواه وما أنا نواته أمر مفاني أو مكتي ونمام مزوري أجاب وكينجي قبولي كبتي كبكوتو فمجرور نواته أمر walikuwa ni makafiri, kanu kufaran, walikuwa ni makafiri. Alafu wakaingia katika mapambano, wakipambana kutetea ukafiri dhidi ya Uislamu. Faqadara Allah azza wa jalla au qaddara Allah azza wa jalla an usiru, Allah akakadiria watu hawa wakatekwa, wakakamatwa wakiwa ni mateka, wakaingia katika mikono ya Waislamu. Baada ya kukamatwa mateka, wakaingia katika mikono ya Waislamu, wakakaa na Waislamu. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, naam, wakasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakasikia ahadithu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wakapata athari za dini, wakawa na mapenzi ya dini. Fa aslamu wakasilimu, fa adkhalu au fa udkhilu aljanna, wakawa wameingia peponi. Watu hawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema kuwa Allah anastaajabu kwao, kwa sababu sababu na asili ya kuingia peponi ambayo asili yake ni kuingia katika Uislamu ni kupitia minyororo, walitekwa wakakamatwa. Na pengine pasina kuwa sababu hiyo angebaki katika ukafiri, wanaishi katika maisha yao, lakini kupitia minyororo na kutekwa wakaujua Uislamu, wakawa na mapenzi ya Uislamu, wakaikubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, faudkhilu aljanna, wakaingizwa peponi. Hii pia inaonyesha miongoni mwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake namna ambapo Allah anaweza kukadiria jambo ambalo kwako linaweza likawa unaliona ni la shari au liko kadha, kumbe ni kheri kwako. Unaweza kukadiriwa kuwa katika mazingira fulani, unaona ni tabu, unatamani kuwe hivi na vile, uende kule na kule, kumbe kuna kheri. Allah subhanahu wa ta'ala atakadiria kwa makadirio yake jambo fulani linalokuzunguka, linalokuzungazonga au linalokufunga, ikawa ni sababu ya kupata hidayah, sababu ya kupata kheri, sababu ya kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hao wanaingia peponi, na sababu ya kuingia peponi asili kabisa ni kwa sababu ya minyororo na pingu walizofungwa baada ya kukamatwa. Na hadithi inaonyesha mahasimu ya Islam, uzuri wa Uislamu. Kadhalika ni radhi kwa makhawarij ambao hawana mizani, kwa wale ambao wanawaua kwa kisingizio kuwa mateka, aliyekuwa hakuna mateka pasi na kuona jihadi ya kisheria, wakawa wanawaua, wanawatesa, wanawafunga kadha. Allahu musta'an. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. أنا سمع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم قد حديث حديث أبي موسى الأشعري أمبارني فكير من بخاري. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wama ahadun asbara ala atha yasma'uhu min Allah, hakuna yeyote ambaye anasubira zaidi juu ya maudhi anayosikia, hakuna mwenye subira kuliko Allah. Hakuna yeyote ambaye anasubira kuliko Allah kwa maudhi anayosikia, ambaye anaweza kuambiwa maneno yenye kuudhi akavumilia, akasema akavumilia, akachafuliwa akavumilia. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuvumilia kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu hawezi, asubuhi, jioni, mchana, mwanadamu hawezi. Kwa nini? Akasema yad'una lahu alwalada, wanadai kwamba Allah ana mtoto. Jambo hilo ambalo ni matusi mabaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahman walada. Allah anasema mbingu zinakaribia kuchanika chanika, na ardhi inakaribia kupasuka, na milima inakurudia kuporomoka kwa vile wanavyodai kuwa Allah ana mtoto. Madai hayo ni mabaya, ni neno baya mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan inda Allah, ni jambo baya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au kabura kalimatan takhruju min afwahi in yaquluna illa kadhiba, ni neno baya linatoka katika vinywa vyao kudai kuwa Allah ana mtoto. Pamoja na hayo, thumma yuafihim, anawapa afya. Yani mtu bila adabu na bila aibu na mshipa wa aibu anadai kuwa Allah amezaa mtoto, Allah ana mwana, anadai hivyo, jambo baya kubwa mbele ya Allah. Pamoja na hayo, thumma yuafihim, Allah anawapa afya. Mtu anadunda tu, anatembea na suruali yake tu, bal wayarzuku, na anawaruzuku. Mtu anakuwa na kibanda, anaishi, analala, na matusi mabaya hayo namtukana Allah, lakini anakupa kibanda, unaishi, au anakuruzuku na mtoto pia, anaweza kuruzuku na kibaiskeli pia au kipikipiki pia, na matusi hayo kudai kuwa Allah ana mtoto, Allah amezaa mtoto. Yaani Allah anafanana na wewe ulivyozaa mtoto ambaye unamuita pengine Joni au Petro, na Allah naye amezaa mtoto anafanana nawe. Matusi mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hayo, Allah kwa kuwasubiria waje, na Allah katika majina yake ni As-Sabur, Allah ni mwenye kusubiri kwa waja wake, mwenye kuwavumilia waja wake, mwenye huruma kwa waja wake, huruma ambayo ni ya jumla, kadhalika huruma ambayo ni khasa, pamoja na hayo wanakula, wanakunywa, wanaishi, maisha yanakwenda, na ushiriki yao na uovu wao wote huo ni kuonyesha kuwa hakuna yeyote anayeweza kusubiri kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu waache kumzuria Allah subhanahu wa ta'ala, na wajue kuwa hilo ni jambo kubwa tena baya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. حديث فيا امام الفقيه البخاري kutoka kwa Abu Huraira, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, hakika Allah tabaraka wa taala akimpenda mja wake yeyote, nada huita Allah. Na hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa taala na sifatul kalam, yatakallamu mata shaa wa kaifa shaa wa ma shaa, anaongea wakati anaoitaka, namna anayotaka na kila anachokitaka. Allah katika sifa zake ni sifa tul kalam. Wa kallama Allah Musa taklima. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake katika waja wake hapa duniani, nada huita Allah, akasema hivi: ya Jibril, ewe Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbahu, hakika Allah anampenda fulani, basi na wewe mpende Jibril. Jibril anaamrishwa ampende yule ambaye Allah anampenda. Falihibbuhu Jibril. Jibril anampenda mtu huyo. Lazima ampende kwa sababu ni kipenzi wa Allah. Na hii ni dalili kama hadithi inafuatia, man aada li waliya faqad aadhamtuhu bil harb. Namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha watu wapendane lillahi wa fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Haiwezekani ukamchukia kipenzi wa Allah ukapata salama, ukapata saada, ukafaulu. Haiwezekani abadal abidin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Jibril ampende. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril anampenda. Thumma yunadi Jibril fis samaa. Kisha Jibril anaita huko kwa walio mbinguni. Tumesoma hadithi jana kwa wakazi wa mbinguni, malaika wa mbinguni na idadi yao na namna walivyo. Malaika Jibril alayhi salam anawaita, naye anaita, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu, Allah anampenda fulani na ninyi mpendeni. Fayuhibbuhu ahlus sama, wakazi wa mbinguni wote wanampenda mtu huyo, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ukimchukia kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ma tadhuru illa nafsak, fahamu haudhuru isipokuwa naidhuru nafsi yako, kwa sababu malaika wote wanampenda, akiwemo Jibril alayhi salam, wote wanampenda. Wayudha lahu alqabul fil ardh, na anajali anawekewa kabul hapa ardhini, kwa maana kwa wale watu wa kheri ambao malaika wanawapenda pia naye watampenda mtu huyu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunasoma kwa ikhtisar ahadithu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu ya muda na hali. Lao hadithi nyingine zinahitaji sharh ndefu, pengine atosha darasa pekee. Tayib, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idh nazara ila al-qamar laylat al-badr qal. Tulikuwa tumekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja sisi tulikuwa tumekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idh nadhara ila al-qamari laylat al-badri, ghafla akatazama kutazama mwezi. Ulikuwa ni usiku wa Badri, ni usiku wa mwezi wa tarehe 14 katikati ya mwezi. Kwa hiyo akatazama kutazama mwezi, إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال أكسما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر حقيقني يمتمون مولوين كما منفوون مزهو نمنا منفوون مزهو كوهبس ndivyo mtakapomwona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. La tudhamuna fi ru'yatihi, hamtozongwa zongwa katika kumwona yeye Allah, hamtozongwa zongwa katika kumwona Allah, kwa maana hakuna kizuizi kitakachokuzuieni msimwone Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni bishara njema kwa ahlul haqqi, ahlul khair, الذين استقاموا على دين ربهم وليسماما سواساوة كتك دين يا مولاواو وكوا وكيومبا ميونغون مزوادي وتكزوبيونا الله نكمونا الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نزيادة لرؤية ربهم جل وعلا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wale ambao wametenda wema watalipwa pepo na watapata ziada ya pepo ambao ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale ambao walikuwa ni waovu, wale ambao walikuwa ni makafiri, wale ambao ni munafiqun, hawakukubali dini ya Mola wao, hawakuipa haki dini ya Mola wao, watu hawa Allah anasema kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasaru jahim, wao watazuiliwa hawamwone Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa ndo jambo zuri kubwa watu wanaolitamani siku ya kiyama kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Nani hana shauku ya kumwona Allah? Tunayemwabudu yeye asubuhi mpaka jioni, masaa 12 hujala, hujanywa kwa ajili yake, umeacha usingizi wako, nasimama usiku qiyamul layl tarawih kwa ajili yake, Masha Allah, unaswali swala tano kwa ajili yake. Nani hana shauku ya kumwona huyo Allah? Lakini pia ni adhabu na ni masikitiko kwa yule ambaye atazuiliwa na hamu, lakini atazuiliwa, hawezi kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka huyo hakuna adhabu miongoni mwa adhabu ambazo zitamuumiza ikiwemo hii. Kwa ndugu zangu, jambo la kumwona Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zuri ambalo halifanani na yote atakayoyapata mja siku ya kiyama. Tayyib, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutaja jambo la kumwona Allah akataja sababu. Si kila mmoja mwenye tamaa ya kumwona Allah atamwona, si kila anayetaka kumwona Allah atamwona, lazima kuwe na sababu. Akataja baadhi ya sababu, akasema fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, ikiwa ninyi mtaweza. Fa in istata'tum, ikiwa mtaweza, alla tughlabu an salatin, ikiwa ninyi mtaweza kutoshindwa swala, kutoshindwa swala, kabla tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza jua, wa kabla ghurubiha, na kabla ya kuzama kwake, kwa maana swala kabla ya kuchomoza kwa jua, kadhalika swala kabla ya kuchomoza kwa jua, ikiwemo swala ya maghribi, swala ya isha, swala ya alfajiri, swala za usiku zote, na vile vile baada ya kuchomoza jua kabla ya kuzama, ikiwemo salatu dhuhur na salatu al-asr, ikiwa ninyi mtaweza kuzidumisha sawa sawa na kuzipa haki zake na kuchunga masharti yake na wajibati zake, huku mkiwa na elimu ya swala hizo na mnajua mnachokifanya, basi ikiwa mnaweza kufanya hivyo, fanyeni. Hii ni miongoni mwa sababu za kumwona Allah siku ya kiyama. Kwa atakiwa kutokea mtu mzembe, mzembe asiyeelewa, anasema utaingia peponi kwa kuswali swali na mambo kama hayo, maneno ya kejeli na harakati, swala kwa yule atakayeipa haki zake, basi afahamu ya kwamba anafanya ibada kubwa. Na haki ya kwanza ya swala ni elimu ya swala, ujue swala, ipe haki zake, jua shurutu swala, wajibatu swala, sunanu swala, mutiratu swala, jua swala ya swala yako kwa uhakika wake na yale unayosema ndani ya swala. Swala ipewe haki zake, kwa sababu swala ni kitu kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kuacha swala ni ukafiri, jambo la kuacha swala ni ukafiri. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول ما دليل ونزتمي أهل العلم يويا يولا أمي أسوالي الله نسيما يدابوا وتتبية وكاتوا كفير وكسرم نوكسمامش أسوالا نوكتوا زكا وتقوى مكوان لبزين وكتك إيماني وسيبا فنها يسيب لبزين kwa jambo la kuacha swala anayeacha swala kama ni mke basi mme ajue hana mke, kama ni baba ajue hakika kabisa ni mpaka baina yake na yeye, na hakika ni mtu mbali. Na ahkamu kama hizi zinatakiwa zipite. Kwa jambo la swala ni jambo kubwa, ni jambo zito, na jambo la swala si jambo la watu fulani kama la wanafunzi au jambo la watu fulani kadha. Kila ambaye ni Muislamu anawajibika aswali swala tano. Kila ambaye ni Muislamu tena achunge kwa kuzipa haki zake. Ndugu zangu, kwa vile mwezi wa Ramadhani na watu wengine wanajipinda kwanza kutekeleza ibada za swala ndani ya mwezi huu, bila shaka tunatakiwa tuhimizane maneno kama haya. Watu wadumu katika swala baada ya mwezi wa Ramadhani, ajua akiacha swala atakuwa amekufuru, ameuacha Uislamu wake. Kwa jambo la kuacha swala si jambo dogo, ni jambo kubwa na ni jambo zito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kusimamisha swala na kuzipa haki zake ni miongoni mwa sababu za watu kumwona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha. Na takasa sabbih msabbih wa sabbih bihamdi rabbika, na usabbih kwa kumsifia Mola wako kabla ya kuchomoza kwa jua na baada na kabla ya kuzama kwa jua, kwa maana usiku kadhalika na mchana lazima mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala adumu katika jambo la kumtaja Allah na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala إن الله تبارك وتعالى قال هي الحديث القدسي لمنين يا الله سبحانه وتعالى أم يكسيما كبت يكين وكم جبواك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Atakaye mfanyia uadui kipenzi wangu nimemtangazia vita. Atakaye mfanyia uadui kipenzi wangu nimemtangazia vita. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anasema illam yakun ahlul ilmi awliyaullah falaysa lillahi awliya. Ikiwa maulama si vipenzi wa Allah, basi Allah hana wali. Kwa wale wanaowatukana maulama na wakawashambulia maulama wakawaelekezea uzushi, ikiwa hawapambani na vipenzi wa Allah, basi Allah hana wali. Kwa hiyo man ada li waliyan faqad athamtuhu bil ardi, anayemtangazia anayemfanyia uadui kipenzi wa Allah, Allah ametangaza vita na mtu huyo na hafaulu kamwe. Hawezi kufauli yeyote ambaye yuko katika vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu ajue kuwa baada ya kutangaza uadui na kipenzi wa Allah, yuko katika vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa atajiona kuharibikiwa dini yake. Ndio maana Imam Ibn Asakir rahmatullahi ta'ala alayhi akasema wa'lam anna luqum al-ulama'i masmuma man sammaha marida wa man akalaha mat. Tambua ya kwamba nyama za maulama zina sumu. Jua ya kwamba nyama za maulama ni masmuma, zina sumu. Tena sumu hiyo si mpaka uile. Manshamma marida, atakayenusa anaugua. Waman akala hamata, na anayeila ile nyama, akala hizo nyama, basi afahamu kwamba lazima atakufa. Na kuugua kwake ni pamoja na kuugua dini yake, ni pamoja na kuhangaika katika njia za ahlul bid'ah wal ahwa, ni pamoja na kutowafikishwa na njia sawa kwa sababu nakula nyama za maulama zenye sumu, ni pamoja na kuwa katika haira, ni pamoja na kurejea kwa watu ambao wameumia, wamepinda, hawa katika njia sawa. Hizo zote ni athar za kula au kunusa nyama za maulama. Ihdharu rahmakumullah. কই মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব হাকিকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইনতাগাজিয়া বিতামতু হুয়ো ওয়া মা তাকাররাবা ইলাইয়া আবদি বিশাইইন আহাব্বা ইলাইয়া মিম্মান বিশাইইন আহাব্বা ইলাইয়া মিন আদাই মাফতারালতুহু আলাইহি না হাজাজি কুরবিসা কওয়ু মিমি মজা ওয়াঙ্গু ওয়া জামু লোতে না আমাল ইয়োতে وما تقرب الي عبدي نهج قلبي سقم ميم جوانه بشيء وعمل يوتي احب الي ان يpendeza zaidi kwangu min adai maftaraltuhu alayhi kuliko kutekeleza yale niliyofaradhisha juu yake. Kwa katika hadithi hii na maneno haya kunaingia wajibu wa kuyatekeleza yale ambayo ni faradhi juu yako, au walan ujilazimisha kutekeleza faradhi ambazo Allah amefaradhisha juu yako. Yale ambayo unajua haya ni ya faradhi na ni lazima kwako, lazima yapewe kipaumbele kabla ya ziada, kwa sababu yana malipo makubwa na ujira mkubwa mbele ya Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, na haachi mja wangu kujikurubisha kwangu kwa kutenda mambo ya sunna isipokuwa nitampenda. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, nikiwa mimi nimempenda na kuwa mimi ndio sikio lake analotumia kusikia. Allah akikupenda kwa sababu ya kulazimiana na sunna, kwa kula sababu ya kulazimiana na waafiri, kwa sababu ya kuchunga mipaka yake, anakuwa yeye ndio jicho lako, yeye ndio sikio lako ambalo unatumia kusikia. Kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala analihifadhi jicho lako, jicho lako analihifadhi, sikio lako analihifadhi, mkono wako analihifadhi, mguu wako analihifadhi. Haviingii viungo hivi kuingia katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Ama ukiona jicho lako, ukaona sikio lako, ukaona mkono wako na miguu yako ni mepesi kuingia katika muharramat, fahamu ya kuwa hujawa katika hifadhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lazima tujitahidi kutafuta sababu za kuhifadhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadhillah yahfadhuk, ukimhifadhi Allah naye atakuhifadhi, atakuhifadhi katika dini yako, atahifadhi salama yako. Ihfadhillah tajidu tujahak alhadith. Kwa anasema Mtume sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na nakuwa ni jicho lake analotumia kuona, wa yadahu allati yabtashu biha, na mkono wake ambao anatumia kushika, wa rijlahu allati yamshi biha, na mguu wake ambao anatembelea. Allah anahifadhi viungo vyote hivi vinakuwa katika hifadhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa usione mtu mikono yake inakwenda, au macho yake yanakwenda, au miguu yake inakwenda, usione viungo vyake hivi vinakwenda katika maasi, vinakwenda katika yale aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukadhania kwa jambo dogo. Hapana, jambo ni kubwa. Huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtoa katika hifadhi yake na amemwachilia akae katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi amhifadhi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala asimwachie kutomhifadhi walau kwa lahdha, amhifadhi muda wote. Tayyib, wala in sa'alani la u'tiyanna, na ikiwa ataniomba mja wangu nitampa. Wala in ista'adhani la u'idhannahu, na akiomba nimkinge na shari mbalimbali nitamkinga, shari zitamzunguka, atatoka akiwa ni salama kwa sababu ya kuwa katika hali ya namna hiyo. Wala in ista'adhani la u'idhannahu wama taraddadtu an shay'in ana fa'ilu. Hapa kote Allah anazidi kueleza nafasi ya mja ambaye anasimamia na kutekeleza faradhi za Allah, kadhalika akatekeleza sunna za Mtume sallam, akaihifadhi dini ya Allah, namna ambavyo Allah anamhifadhi, namna ambavyo Allah anafikia hatua ya kutaraddad katika jambo la kuchukua roho yake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, na sija taraddad mimi, sija sita sita mimi kwa jambo ambalo nitakuwa mimi mwenye kulifanya. Allah subhanahu wa ta'ala, innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni fa'alun lima yurid, anayatenda na kufanya yale anayotaka Allah. Lakini katika jambo la kuchukua roho ya mja, anasema nina sita sita, nina taraddad nichukue roho yake au nisichukue. Sija sita sita mimi kwa jambo ambalo mimi ni mwenye kulifanya, lakini na taraddad an shay'in ana fa'ilu taraddudi an qabl nafsi 'abdi, kama vile ninapotaraddad ninapo sita sita juu ya kuchukua nafsi ya mja wangu mimi. An qabl nafsi 'abdi al-mu'mini an qabl nafsi 'abdi al-mu'mini yakrahu al-mauta, mu'min ambaye atakuwa anachukia kufa, hajapenda kufa, anapenda bado aishi, yuko katika kuniabudu mimi na kutekeleza faradhi zangu na kutekeleza sunna za nabii wangu na kuihifadhi dini yangu, anapenda endelee kufanya matendo hayo asife. Ninapotaka kuichukua roho yake nina taraddad, nina sita sita kwa jambo hilo, kuonyesha namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anamuonea huyo mja wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamuonea haya mja wake. Allah ni ayyun, miongoni mwa majina ya Allah ni mwenye kuona haya kwa waja wake, ikiwemo jambo hili. Wa akrahu masaatahu, na ninachukia mimi kumuudhi wakati napotaka kuchukua roho yake na yeye hajataka, na taraddadi kwa jambo hilo, na ninachukia mimi kumuudhi. Wala budda lahu minhu, lakini hakuna budi, yeye lazima afe, roho yake itachukuliwa. Lakini Allah anasema nina taraddad kwa sababu ya vile ambavyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala amenikurubisha kwa Allah. Ikiwa hili ni jambo la kuchukua roho, vipi jambo la kukinga na shari ambalo Allah anaweza akakukinga na shari sikukute? Vipi jambo la kuepusha na mabalaa mbalimbali? Bila shaka hayo ni mengi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwahifadhi waja wake na kuwanusuru katika hali mbalimbali ambazo zinawasibu. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى أن ترمك ملويت تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كلا أسيكم بكامبين يا دنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بيدي إن فبكي ثلث يوسيك يا مشو. Allah anateremka kila usiku mpaka mbingu ya dunia inapokuwa imebakia theluthi ya mwisho ya usiku. Yakula anasema Allah, may yad'uni fa astajib lahu, ni nani anayeniomba, ni nani anayeniita nimwitikie, ni nani anayeniita nimwitikie, may yas'aluni fa u'tiyahu, ni nani anayeniomba nimpe, man yastaghfiruni faaghfir lahu, ni nani ananiomba msamaha nimsamehe. Hadithi ni muttafaqun alayhi, kuonyesha namna ambavyo Allah ni arhamu biibadi, ana huruma zaidi kwa waja wake. Wakati huo waja wa Allah wamelala, lakini Allah anateremka mpaka mbingu ya dunia. Na mwanadamu ana haja nyingi, mwanadamu ana shida nyingi, mwanadamu ana madhambi mengi, lakinahu la yatawajjah wala yalja ila rabbihi tabarak wa ta'ala, hamwelekei mola wake Allah subhanahu wa ta'ala akamuomba ampe, hamwelekei Allah subhanahu wa ta'ala akamwita mwitikie, hamwelekei Allah akamuomba msamaha msamehe. Ni kuonyesha namna ambavyo waja wanazidhulumu wenyewe nafsi zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwahurumia waja wake, na amewekea sababu nyingi za kupata kheri, ikiwemo sababu ya kuomba ibada katika theluthi ya mwisho ya usiku. Kadhalika ukiwemo msimu kama tulionao, msimu wa mwezi wa Ramadhani, wakati ambao miongoni mwa dua ambazo zinakubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dua ya mtu ambaye anafunga, anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika zikiwemo nyakati baada ya kufuturu, anaponyanyua mikono mja wake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na nyakati nyinginezo za kheri ambazo Allah ametujalia ili tuweze kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أنا سمعت صلى الله عليه وآله وسلم قد حدثه كونيس نمنا أمباجو الله سبحانه وتعالى أتوليبا وجواكي باك ورثي أتواق وجواكي باك ورثي ومرثي الله سبحانه وتعالى. أنا سمع جنتان من ذهب بيبون ديني زنتوكان نذهب آنيتهما وما فيهما يومبو بياك نيالي اليوم نذهب ذهب. Tazama namna mja anavyohangaika kutafuta dhahabu, pengine kidonge cha gramu moja dhahabu, lakini anapata fursa ya kuingia katika pepo ambayo ni dhahabu, vyombo vyake ni dhahabu, yale yaliyomo ni dhahabu, ni mapambo ambayo mwanadamu anayatamani. Wa jannatani min fillatin aniyatuhuma wa ma fihima, na pepo mbili zinatokana na filla, madini ya fedha. Aniyatuhuma wama fihima, vyombo vyake na yale yaliyomo yote yanatokana na madini hayo. Wama baina alqaumi wa baina yandhuru ila rabbihim, na hakuna baina yao na baina ya wao kumtazama mola wao, hakuna ukumu bali baina yao na baina ya wao kumtazama mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna baina yao na baina ya kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala, illa ridaul kibriya, isipokuwa vazi la kibri cha Allah, vazi la kibri cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya kibri chake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawa amezuia waja hawawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwa idhini yake maalum. Hii ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifatul kibri. Kadhalika ilikuwa jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa ambalo vazi hilo liko ala wajihi, ala wajihi, imefunika mbele ya uso wake Allah, fi jannati adn, katika pepo ya adn. Kwa maana katika pepo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, waja watakaoingia pia ndani ya pepo hiyo hawamuoni Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kwa idhini yake, mpaka atoe hiyo ridaa ili waweze kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imetajwa Imam Muslim rahimahullah ta'ala na wengineo katika maimamu wa hadith, akiwemo Imamu At-Tirmidhi, kadhalika Imamu An-Nasa'i na wengineo, kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha dakhala ahlul jannati al-jannata, watakapoingia watu wa peponi kuingia peponi, yaqulullahu azza wa jal, Allah atawaambia waja hao, turiduna shay'an azidukum, mnataka kitu kingine liwazidishie? Wameshaingia peponi, wanaona dhahabu na fedha na yale yaliyomo katika vyakula, katika vyakunywa na matunda yake, kutofu hadania yamesogezwa jirani, mtu anachuma anapotaka na hali kama hizo. Allah atawauliza, turiduna shay'an azidukum, mnataka kitu niwazidishie huko peponi? Fayaquluna, watasema, watasema alam tubayyidh wujuhana, je, tumezifanya nyuso zetu zikawa nyeupe? Yauma tabayyadhu wujuh wataswaddu wujuh, siku ambayo nyuso za ahli sunna, nyuso za watu waliolazimiana na manhaji ya sawa zitakuwa nyeupe. Watamwambia, ewe Allah, tumeshazifanya nyuso zetu nyeupe wakati wenzetu nyuso zao ni nyeusi? Tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajara, nyuso zao zimejaa mavumbi. Sisi tumeshaturuzuku nyuso nyeupe, sasa tunataka nini? Watudkhilana aljanna, watudkhilana aljanna, tayari pia umeshatuingiza peponi, neema ya pili umetupa. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ya kuwa wao wanaona kuwa wamesharuzukiwa hawahitaji ziada. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayakshifu lahum alhijab, Allah ataondoa hijabu ambayo iko baina yake na wao. Fama utu shay'an ahabba ilayhim minhu, hawajawahi kupewa kitu ambacho kinapendezwa zaidi kwao kuliko wao kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tara hadhihi al-aya, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma aya hii, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, kwa wale waliotenda mema watalipwa pepo na watapata ziada ya pepo ambayo ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha namna hali itakavyokuwa pamoja na neema za watu ambao watakuwa wameingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote yanatakiwa tuvute, yatusukume katika kuzipinda nafsi zetu, katika kuzidhifisha nafsi zetu, kwa sababu ikhwa, maisha ya duniani yanaondoka, raha na sana starehe ulizokuwa nazo zitakatika tu. Lazima tujipinde kwa ajili ya starehe ya kudumu. Umri ulionao wa ujana utaisha na utazeeka. Mali ulionayo itachakaa, itakuwa haina thamani. Kila ulichonacho kuna wakati kitakuwa hakina hadhi. Nyumba unaoiona kuna wakati itaonekana ni kibanda hakina hadhi. Lakini kuna maisha ambayo starehe zake ni za kudumu, kuna maisha ambayo raha zake ni za kudumu, kuna maisha ambayo ujana kula haufutu na uzee, kuna maisha kula hakuna maradhi, kuna maisha kula hakuna kupofuka, kuna maisha kula hakuna uchovu. Ni maisha ambayo mtu anahitajia kila mmoja. Lazima tujipinde kwa kuyatoa mhanga maisha yetu haya na kujidhikisha kwa nafsi zetu, nyakati zetu, mida yetu, nguvu zetu, mali zetu, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusoma dini ya Mola wetu, kwa kufanya kazi katika dini ya Mola wetu, kwa maana katika jambo la ibada kufanya kazi ilmu na kujipinda katika hali namna hiyo. Na hayo yote ni katika mambo ambayo mja anatakiwa aidhikishe nafsi yake na ajue kwamba ni jihad fi sabilillah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutubitishe katika njia yake. Barakallahu fi jami'i, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.